şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanım hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanım hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal. Benim için eğer ki ağlıyorsa, bu yaşlar bizim için. Benim için böyle paramparça yaşamaktansa, kalbime bir kurşun sık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa, kalbime bir kurşun sık benim için. Pişmanlık duyup pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim nasılım beni sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğin ellerinde, eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar bizim için.